Сонце яскраве схабалось дахами, дерева до землі нахилились, люди з природою зустрілись. Холодний вітер у спину мені тисне, а я співаю веселу пісню. Ці темні хмари мене не лякають, поганий настрій мене не спіймає. Птахи малюють повітрі нулі, наче щось говорить мені. Дощ починає у вікна пити, але він не може мене зупинити. Я знаю, ти так на мене чекаєш, і вже рюкзак у мандрівку збираєш. Та нас не злякає ніяка погода, тому що ми будемо разом згодом. Для мене ти як зоряна зима, як літо, що блищить на підвіконні. Ти та весна, що кращої не мати, осінь жовта й багряно-червона. Прийду до тебе в променях весни, бо я веселка різнокольорова. Ти подивись, кохана, навкруги, я недалекий, я завжди з тобою. Я хочу вабити і бути кращим за всіх, і танути у пристрасних обіймах. Я натякну і згину назавжди, і ти збагнеш, що я лише примара. І ти почнеш ненавидить весну за те, що нас з тобою поєднала. Ти придивись до мене і іди, розтану в повітрі я, як хмара. Mixmaster Freak, розбещена реальність, кохання – це таке почуття. Кохайте один одного.